jullie allemaal naar de pit toe komen, maar dan kunnen we zo meteen gaan beginnen. Laura, Davine. Ik zie nog weinig beweging. Kom allemaal langzaam, kruipend, rennend, gillend, stuiterend naar de grote tent. De grote tent met het groen en geel. Waar je bent, gebeurt het. Maar ja, jij hebt natuurlijk het voorrecht om hier gewoon te zijn. Hallo. Hallo. Heb jij eens... Ik ben zo groot als jou. Nou, bijna. Bijna. Als ik ga zitten, ben je groter. Wow, Mas. Nou, ben je groter. Oh. Heb je al wat gedaan vandaag? Heb je iets gemaakt? Nee. Nee? Niet? Oh. Echt niet? Nee, doe maar. Heb je geen dansles gemaakt? Plezier heeft hij gemaakt. Ja. Hallo. daar. En toen ging je hier. Daar hebben we al heel goed gestuurd. Dat is toch top. Dank je.